Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan dert ve tılara bir şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir diyor Yunus 57'de. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde de biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz diyor İsra 82'de. Kardeşlerim, hiç şüphesiz Kur'an kalbin iki nevide toplanan bütün hastalıklarına deva ve şifadır. Kalbin bütün hastalıkları da bu iki nevide toplanmaktadır. Bunlardan birisi şüpheler, diğeri de şehvetlerdir. Kur'an ise hakkı batıldan ayıran, kati diye sunan nice ayetleriyle doludur. İşte bu ayetler ilmi, tasavvur ve idrakı ifsad eden şüpheleri giderir ve insanın kalbini itminana kavuşturur. Hakkı hak olarak, batılı da batıl olarak tanıtır. Yerde ve gökte Kur'an'ın benzeri bir kitap mevcut değildir. Kur'an öyle bir kitaptır ki Allah'ın birliğini, sıfatlarının ispatını, peygamberliğin ve ahiret batını, batıl inanış ve fasit fikirlerin reddini öylesine tezammum ve teahhüt eder ki, yani zemmeder ve anlatır ki, bu konuda o eşsiz ve emsalsizdir. Evet kardeşlerim, o yüksek maneviyatın yüce mesele ve hakikatlerini aklı ve kalbi doyuracak ve dolduracak şekilde ispat ve izah etmekte rakipsiz bir kitaptır. İşte bu itibarladır ki o bütün şek ve şüphe hastalıklarının hakiki devası ve şifasıdır. Ancak bu Kur'an'ı ilim ve marifetlerin elde edilmesine bağlıdır. Kur'an'ın manasını bilmeden o ayetler ile ne murad edildiğini anlamak için düşünüp idrak etmeden sadece okumakla hasıl olacak bir şey değil. Yüce Rabbimiz hangi kuluna Kur'an'ın ayatı beyanatını anlatmayı nasip buyur, İşte o kul bu sayede hakkı ve batılı kalbiyle ayan beyan görür. Tıpkı kafa gözüyle geceyi gündüzü de gündüz olarak gördüğü gibi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu bu kitabıyla hakkı batıldan ayrıldığı gibi bizim cehaletimizi de ne yapıyor? Götürüyor. Heybetli ve korkunç bir dağın tepesine konulmuş ve bozulmuş bir miktar deve eti kolay değil ki çıkıp alasın. Çıksan bile taze değil ki alıp kullanasın diyor şair. Kelam ve felsefeye dair kitap yazanların ve diğer yazarların yazdıkları kitaplarda izahlarına çalıştıkları bir takım doğru bilgi ve fikirlerin daha doğru ve daha güzellerinin Kur'an'da mevcut olduğunu görmekteyiz. Yani kelami takrir ve tefsirlerin en güzeli Kur'an'da bulunmakta. Onların kitaplarında ise daha çok tekellüf, tatvil ve takitler, yani yersiz özentiler, uzatmalar ve kapalılıklar bulunmaktadır. Evet, bu kitapları meydana getirenler kendi iddialarınca şek ve şüpheleri izale ediyorlar. Gerçek ilim ve fazilet sahipleri ise bilirler ki bu kitaplar bunlar sebebiyle şek ve şüpheler artmaktadır. Manevi şifa ve hidayetin, ilim ve yakinin Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ile hasıl olmayıp da onların bu kitabı kazanılacağını iddiası asla kabul edilebilir bir iddia değildir. Tam tersine vahşet içindedir. Dünyalık olarak elde ettiğimiz de eza ve vebal ibarettir. Ömrümüz boyunca yürüttüğümüz kelam-ı bahis ve münakaşalardan kazancımız denilmiş ki dediler ki sözlerinden ibarettir. Ben şahsen kelami ve felsefi yol ve metotların üzerinde çok kafa yordum. Fakat bunların bir hastaya şifa verdiğini, bir susamışı kandırdığını görmedim. Sonra gördüm ve kesin olarak anladım ki bütün yollar içinde Hakk'a giden en kestirme ve en kısa yol ancak Kur'an yolu. Sen de bana bu hususta itimat ediyorsan Allah'a iman ve onun sıfatlarının ispatı konusunda Kur'an'ın Rahman olan Allah arş üzerine istiva etti ayetini oku. Yine aynı konuda Kur'an'ın güzel söz ancak yükselir. İyi amel de ona yükselir. Fatır 10. ayeti ezberle. Nefi ve tenzih konusunda da onun hiçbir benzeri yoktur. Şura 11. Yine aynı konuda onlar onu yani Allah'ı ilim bakımından ihate edemezler. Hakkıyla ve kübrünü bilemezler mealindeki ayetini hiç unutma. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu konudaki kelami ve felsefi yol ve münakaşaları bırak. Benim elde ettiğim tecrübeleri elde eden herkes aynı marifete, aynı neticeye varır. Ve kelami münakaşaları bırakır. İşte bu güzel ve ibretli itiraf, bu zatın en son yazdığı eserindeki manzum ve mensur sözlerdir. Kardeşlerim, kelam ve felsefe ilimlerinde hayli ilerlemiş olanlardan bu gibi itiraflar daha da vardır. Biz bunlardan pek çoklarını El Savaikul Mursele adlı kitabımızda ve diğer eserlerimizde zikrettik. Hatta kelam ilminin mahiyetini iyi bilen bazı ariflerin şu sözünü de kaydettik. Kelam ilmiyle uğraşanların sonu şek ve şüphelere saplanıp kalmaktır. Bazı tasavvufla iştigal edenlerin de sonu bir takım şatahata, aklın ve şeriatın kabul etmeyeceği söz ve düşüncelere düşmektir. Ey Müslüman kardeşim! Kur'an-ı Kerim ise insanların insanlığı ve kulluğu ile ilgili yüce mesele ve hakikatlerin hakkıyla bilinmesini ve bu hususta yakine erilmesini temin eden bir kitaptır. Bu yüksek konu ve meselelerde seni yakine ve kati bilgiye ulaştıracağından hiç şüphen olmasın. Zaten yüce Allah da bu kitabı bunun için indirmiş değil mi? Yukarıda gördüğümüz ayette de açıkça bildirildiği gibi hiç şüphesiz Kur'an bütün manevi ve kalbi hatların devası ve şifasıdır. Bütün gönüller derdinin dermanıdır. Müminler için sırf bir rahmet ve hidayettir. Allah bizi vahyinden ayırmasın. Evet. Kur'an'ın şehvet hastalıklarına deva ve şifa olmasına baktığımızda kardeşlerim Kur'an bütün ayatı beyinatında hikmetler, güzel öğütler, sakındırıcı ve uyarıcı sözler, dünya ve ahiret hayatı bakımından şuurlandırıcı beyanlar, kıssa ve hikayelerinde kafa ve kalp gözlerinin açılmasına medar olacak kelamlar ile dolu olan biridir. Onun bu eşsiz beyanı ve ilahi irşadı karşısında insan dünya ve ahiret hayatı bakımından faydalı olan amellere yönelir. Ve zararlı olan şeylerden de sakınır. Kati ve yakini bir iman sahibi, dikkatli ve şuurlu, hak ve hukuku bilen ve sayan, kemalli ve faziletli bir kişi haline gelir. Artık böyle birisinin kalbi, hak ve hakikati sever, batıldan ve her türlü sapıklıklardan da nefret eder. İşte Kur'an, böylece kalplere arız olan hastalıkları, bozuk ve çirkin iradelere yol açacak olan vesileleri ortadan kaldırır. Ve kalpleri ıslah eder, huzur ve itminana kavuşturur. İnsanın Kur'an'ın irşadı sayesinde iradesi düzelince artık o insan olarak yaratıldığı fıtratına tekrar kavuşmuş olur. Artık kendi istek ve ihtiyarına bağlı olan fikir ve amelleri de düzelmiş olur. Tıpkı bedeninin hastalanmasından sonra güzel ve isabetli bir tedavi görerek eski sıhhatine kavuşması gibi. İşte çocukların sütten başka bir gıda ile beslenmediği gibi, süt misali tertemiz ve bembeyaz bir manevi gıda ile beslenmenin yolu da budur kardeşlerim. Ve bu kulda Kur'an'ın sesine kulak verme, onun irşadıyla kalbi hastalıklarını tedavi etmek suretiyle haktan başkasını kabul etmeyen, hak yoldan başka bir yol tanımayan bir bahtiyar haline gelmiş, bu saadet ve hidayete kavuşmuştur. Denilmiştir ki, yiğit adam süt esmer çocuğa döndü. Safi sütten başka bir yiyecek kabul etmiyor. Başında duran kadın da rahat etti. Evet, ne güzel söz değil mi? Evet, Kur'an'ın sesine ve irşadına kulak veren kişinin kalbi iman ile, Kur'an ile gıdalanır da arı ve bir hale gelir. Sağlığı ve iyiliği artar. Huzura, ferah ve surura erer. Daha kuvvetli ve daha sebatlı olur. Tıpkı bedenin maddi gıdalarla daha kuvvetli ve daha sıhhatli bir hale gelmesi gibi. Kalp de bedenle kuvvet ve sıhhatini artırmaya ve bu suretle terakki etmeye muhtaçtır kardeşlerim. Ta ki neticede salah ve kemale ersin. Beden nasıl gerekli gıdaları alarak, zararlı şeylerden de perhiz edip korunarak kuvvet ve sıhhatini artırırsa, kalp de böyledir. Onun salah ve kemalini artıracak olan gerekli mi gıdaları almadan, zararlı şeylerden korunmadan kalbin kurtulması ve terakkisi de mümkün değildir. Bu manevi ve kalbi gıdaların temin edeceği yer ise sadece Kur'an'dır kardeşlerim. Kur'an'ın dışında bazı kıtlardan da bazı gıdalar temin edilebilirse de bunlar mutlaka ya karışık ya da yetersiz olacaktır. Kalbin tam salaha ermesi asla bunlarla mümkün değildir. İnsanın maddi yapısına tevdi edilen kalp için durum böyle olduğu gibi toprağa ekilen bitkiler için de durum böyledir. Yani gerekli gıdaların verilmesi, zararların ise giderilmesi gerekir. Başka çare ve yol yoktur. Bunun için bu hususta denilir ki, bitki büyüyüp gelişti ve olgunlaştı. Aynen toprağa ekilen bir bitki gibi kalbin hayatı ve gelişip olgunlaşması için de onun tahareti ve zekatı gereklidir. Binaenaleyh kalbin zekatı ve taharetinden de ayrıca bahsetmemiz gerekir. Evet. Konu gittikçe ağırlaşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 8. bölüm. Kalbin gelişip olgunlaşması. Kalbin zekatı denilince kardeşlerim, onun sıhhat ve salahının gelişip artması. Zira zekatın lügattaki manası bir şeyin iyi istikamette gelişip artması, bereketlenip kemale ermesi demektir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Tevbe 110'da buyuruyor ki onların mallarından bir miktar sadaka al ki onunla onları temizleyesin, olgunlaştırıp yüceltesin ve onlara dua et. Çünkü senin duan onların ızdıraplarını yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Kardeşlerim, görüldüğü gibi ayet taharet ile zekatı bir araya getiriyor. Çünkü bu ikisi birbirinin lazımıdır. Bir ayrılmaz. Bir kalp için her ikisi de mutlaka gerekli. Unutmayalım ki kalpteki günah ve masiyetler bedenden atılması gereken sıkıntı ve hastalıklar gibidir. Aynı zamanda bunlar ayıklanmamış hububatindeki çerçöp gibidir. Artıkları tortusundan ayırt edilmemiş demir ve kalay madeni içindeki yabancı madde gibidir kardeşlerim. Bunlar tortusundan ayıklanmadıkça kendilerinden faydalanmak mümkün olmadığı gibi günah ve masiyet kirlerinden arınmamış bulunan bir kalp ile Hakk'a ve onun rızasına ulaşmak da mümkün değildir. Bedenin zararlı şeylerden kurtulup sıhhate erdiği zaman tabii kuvvetinin arttığı gibi kalp de hukukun edası ve gerçek bir tevbeden sonra salaha erdiği zaman kuvvet ve iradesinde bir artış olur ve hayra yönelir. Artık fasit cazibelere, kötü şeylere kapılmaz. İşte böyle bir kalp için zekat ve nema buldu, temizlenip gelişti, kuvvet ve kemale erdi denilir. Allah bizim kalplerimizi böyle eylesin kardeşlerim. Böyle bir kalp vücut ülkesinde tekrar hükümranlığını kazanır. Hakimiyetini alır. Artık o nefse esir değil, nefis onun esiri olmuştur. Fakat bir kalbin böyle gelişip kuvvetlenmesi, kemale ermesi için önce taharete ermiş olması da şarttır. Yani kalbin tezekkisi, yani manen temizlenmesi, ahlaken yükselmesi, tesaffisinden yani saf hale gelmesi sonrasıdır. Önce saf hale gelecek, iyice temizlenecek, saflaşacak, bundan sonra tezekki devresine girmiş olacak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve daha yararlıdır. Şüphesiz Allah onların her yaptıklarından haberdardır diyor Nur 30'da. Aleyküm selamlar. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayette kalbin zekatını, yani temizlenmiş olmasını, gözlerin haramdan sakınmasını, ırzların korunmasını emrettikten sonra zikrediyor. Bu kalbin tezekkisinin taharetinden sonra olduğunu ifade ediyor. O halde kalplerin önce temizlenmedikçe gelişip olgunlaşmasına yol yok. Kardeşlerim, gözlerinden sakındırmanın insana kazandırdığı üç tane büyük faydası vardır. Birincisi, imanın halavet ve lezzetini duyma. İkincisi, kalbin nurlanması ve feraseti. Üçüncüsü ise kalbin kuvvetlenmesi, sebatı ve metanetidir. Şimdi bunları bir açıklayalım. Birincisi, imanın halavet ve lezzetini duyma. Kardeşlerim, şüphesiz bu gözünü haramdan sakınmasaydı elde edeceği nefsani lezzetten kat kat daha fazla ve hoştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir tat ve lezzet ki kul onu Allah azze ve celle için bir haramı terk etmekle elde etmiştir. Bu tarif edilmez bir lezzettir. Zira sırf ilahi bir bağış ve mükafattır. Nefis ise aslında güzel şeylere bakmaktan lezzet duyar. Yaratılışı icabı bu gibi şeylere düşkündür. Kardeşlerim, göz ise kalbin bir nevi keşif kolu, öncüsü ve elçisidir. Gözü hoşlanıp lezzet duyduğu o şeye gönderdiği zaman, eğer ona gördüğü şeyin çok güzel ve lezzetli olduğunu haberini getirirse, kalp de bu sebeple heyecanlanıp hareket eder. Ve o hakkında iştiyak duyar. Çoğu zaman böylece kendisini yorar ve kendisinin elçisi ve habercisi olan gözünü de yorar. Demek ki gözü çeşitli manzaraları seyretmekten alıkoyduğun zaman kalbini arzu ve irade külfetinden kurtarıp dinlendirmiş oluyorsun, değil mi? Bakışlarını kayıtsız şartsız salıveren ise hasretler içinde kalır kardeşlerim. Zira bakmak kalpteki sevgiyi fazlalaştırır. Bulan şey hakkında bir ilgi başlatır. Sonra bu ilgi gittikçe artarak düşkünlük, bağlılık ve aşk halini alır. Aşk çok derecede, aşırı derecede bir sevgidir. Sonra bu aşk şegaf denilen gönlünü kaptırma dediğimiz aşırı sevgi haline geçer. Daha sonra bu aşk şegaf teteyyüm halini alır ki bu da ancak tapınma ile ifade edilebilir. Kardeşlerim, kalbin kökünü ve tamamını saran ve tapınma haline gelen bir sevgiyle sevilen şey ise şüphesiz ilah edinilmiş olur. Bu suretle kalp tapınılmaya ve kulluk edilmeye layık olmayan bir şeye kul köle olmuş olur. İşte bütün bunlar kalbin habercisi olan gözün bakışı sebebiyle meydana gelmiştir. Ve bu büyük bir cinayettir. Bir hükümdar duraki kalbin esir durumuna düşmesine sebep olmuştur. Kendi hürriyetine sahip bulunan kalp şimdi adeta zina düşmüş ve bütün bu başıma gelenler senin yüzündendir diyerek gözü suçlamaktadır. Göz ise kendisine şöyle karşılamaktadır: hiç haksız yere beni suçlama. Ben sadece senin gözcülüğünü ve haberciliğini yaptım. Beni o araları seyretmeye sen gönderdin. Evet kardeşlerim. Demek ki bir Allah'ın emrinin ihlali, kadın olsun, erkek olsun, gözünü haramdan sakın, ırzını koru ayetinin ihlali, bakın insanı ta nerelere kadar getiriyor. Düşünün şu televizyonların yaptığı yıkımı şu anda. Bakın, neticede böyle bir bela ve cinayete maruz kalan bir kalp aslında Allah sevgisi nasipsiz bulunan bir kalptir. Zira kalp sevgisiz ve ilgisiz yapamaz kardeşlerim. Samimi ve tertemiz bir Allah sevgisinden mahrum olunca başka şeyleri Allah Azze ve Celle yerine koymaya, Allah'ı severcesine onları sevmeye kalkışır. Halbuki insanın tapınırcasına ve kalbinin tamamına verircesine seveceği sadece Allah'tır. Allah'tan başka hak mabut bulunmadığı gibi bu şekilde sevilecek ve yönelilecek bir varlık da yoktur. Yegane mabut o olduğu gibi yegane, mahbub ve mahbub da yine odur. İşte kalp böyle bir iman ve ihlastan mahrum bırakılınca kalkıp yaratılmışlardan mabut ve mahbub edinmektedir. Hakiki sevgi ve aşkla dolu olan kalp ise iman tadına ve lezzetine ermekte, ihlas ve Allah'a itaat sınırının dışına çıkmamaktadır. Nitekim gerçek manada kul olanlardan Yusuf Aleyhisselam'la ilgili bir ayette de bu hususa işaret edilmiş ve bakın şunurmuştur. Böylece biz kötülüğü ve fuhşu ondan çevirmiş olduk. Çünkü o ihlasa erdirilmiş seçkin ve gerçek kullarımızdandı diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Yusuf 24'te. İbret alınacak bir husus ki Mısır arazisinin Mısır azizinin karısı müşrik olduğu için o duruma düşmüştü. Evli olmasına rağmen Yusuf ise seçkin ve gerçek bir kul olduğu için kalbinde Allah'a iman ve ihlas bulunduğu için bekar ve genç olmasına rağmen bakın fuhuş ve kötülükten korunmuş kardeşlerim. Bir gözün korunması insana neler kazandırıyor? Bir gözün korunmaması insana neler kaybettiriyor görüyor musunuz? Allah gözünü koruyan, kalbi imanla dolan samimi kullardan eylesin bizleri. Evet kardeşlerim. İkincisi gözün korunması, kalbin nurlanması ve feraseti dedik. Gözün haramdan sakınmanın ikinci faydası bu kardeşlerim. Bu hususta alimlerden Ebu Şuca el-Kermani bakın ne diyor. Her kim zahirini sünnete ittiba ile batınını da murakabaya devam ile diri kılar da nefsini şehvetlerden gözünü haramlardan korur ve daima helal rızık ile geçinecek olursa kalbi ferasetinde hiç hataya düşmez diyor. Evet. Bilindiği gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında bize Lut Aleyhisselam'ın kavmini de anlatmış ve şöyle demiştir. Şüphesiz bunda işaretten anlayanlara nice ibretler vardır. İşte kardeşlerim burada beyan edilen işaretten anlayanlar olarak vasıflandırılanlar kalpleri feraset sahibi olanlardır. Bunlar gözlerini haramdan sakınan, fuhşa tenezzül etmeyen kimselerdir. Unut ki aynı zamanda Rabbimiz Subhanahu ve Teala iman ehli olanlara gözlerini haramdan sakınmalarını, ızlarını gerçek manada korumalarını emrettikten sonra şöyle buyuruyor. Allah bütün göklerin ve yeryüzünün nurudur. Gerçekten olanlar için bundaki ibretler ne kadar büyüktür. Acaba bundaki sır nedir ve nasıl açıklanır? Kardeşlerim, ceza ve mükafat daima işlenen işin cinsindendir. Her kim gözünü Allah'ın kendisine haram kıldığı şeylerden sakınırsa, Allah Azze ve Celle onu, onun cinsinden ve de ondan çok hayırlı olan bir şeyle mükafatlandırır. Göz nurunu haramdan sakınan kuluna, kalp ve gönül nurunu artırmakla karşılık verir. Allah'ım bizi onlardan kıl. Böylece bu kul, başkalarının yani gözünü haramdan sakınmayanların göremediği şeyleri görür gibi olur. Zira onun kalp gözü açılmış, basiretinin nuru artarak ferehli olmuştur. İnsan bu hali kendi nefsinde duyup taşıyabilir. Zira kalp aslında ayna gibidir kardeşlerim. Nefsani ve hevai arzular ise bu aynaya arız olan kirlerdir. Eğer kalp nefsani kirden korunmuş veya bunlardan temizlenmiş ise hakikatlerin suretleri bu kalbe olduğu gibi akseder. Böyle bir kalp hakikatleri olduğu gibi görür de batılı hak zannetme hatasına düşmez. Daima ihlas ve yakin halinde bulunur. Nefsani ve hevai kirlerle mülevves olmuş bir kalp ise hakikatleri olduğu gibi göremez. Böyle bir kalpteki bilgiler kati bilgi olmaktan uzaklaşır, zan ve tahmin kabilinden şeylerdir. Tabii kalpten dışa sızan, konuşulan kelamlar da hep saçma sapan şeylerdir. Evet. Üçüncüsü kalbin kuvvetlenmesi, sebatı ve metaneti dedik. Evet. Demek ki gözün haramdan sakındırılması insana birçok şey kazandırıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala böyle bir kuluna artık nusret cet saltanatını bahşeder. Onu gerçekten aziz kılar. Şeytanın gölgesinden bile korkup kaçtığı bir kul haline gelir. Evet. Nitekim eserde şu müjde verilmiş. Şeytan nefsani arzularına muhalefet eden bir kimsenin gölgesinden bile korkup kaçar. Allah'ım bizi bunlardan kıl. Bunun tersini düşünün kardeşlerim. Nefsine kulluk eden kişi de zillet ve meskenet vadilerine yuvarlanır. Zira Allah'ın isyankar kuluna vereceği zillet ve meskenet, itaatkar kuluna vereceği de şeref ve izzettir. Bakın kitabında ne diyor? Üstünlük ancak Allah'a, onun elçisine ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bunu bilmezler diyor. Münafıkın 8'de. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten muharseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz diyor. Âl-i İmrân 139'da. Kim it istiyorsa bilsin ki izzet tamamen Allah'ındır. Allah onu dilediğine verir diyor Fatır 10'da. Demek ki kardeşlerim, dünyada ve ukbada izzet ve şeref isteyen, izzet ve şerefin tamamının gerçek sahibi bulunan Allah'a itaat edecek ki buna nail olabilsin. Allah'a itaat yolunun ise iki büyük prensibi: imanı sahih ve ameli salih olacak. Bu iki esasın dışında elde edilmek istenen izzet ve şerefler geçici ve yalancı şereflerdir. Evet. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Onlar rahvan yürüyüşlü atlar üzerinde debdebe ve tantana ile yürüseler de Allah'a isyan halinde bulunmanın zilleti kalplerini sarmıştır. Allah kendisine isyan edenleri aziz kılmaz. Allah'a itaat halinde bulunan kul ise Allah'ın dostudur. Allah kendisini seven kulunu zelil eylemez. Nitekim kunut duasında da buna işaret edilmiş ve bakın kunut duasındaki geçen duaya. Allah'ım, beni de hidayet ve afiyet verdiğin, ilahi sevgine ve dostluğuna erdirdiğin kulların arat. Sen elbette seni yegane dost edinen kulunu zelil, sana düşmanlık edineni de aziz eylemezsin. Rabbimiz, sen ne kadar büyücesin. Amin ya Rabbi. Burada esas bilinmesini istediğimiz şey, kalbin gelişip kemale ermenin önce temizlenmiş olması şartına bağlı olduğu hususudur. Nitekim bedenin gelişip olgunlaşmasında durum böyledir. Sıhhati bozan şeylerden bedenin arınmış olması gerekmektedir. Aksi halde sağlığına kavuşamadığı gibi gelişip olgunlaşamaz da. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi kardeşlerim, ey insanlar, şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse o ona hayasızlığı ve kötülüğü eder. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı hiçbiriniz asla temizlenemezdi. Fakat abd dilediğini temizler. Allah işitendir, bilendir diyor Nur 21'de. Yüce Rabbimiz bunu zina ve iftira gibi kötülükleri haram kıldığını bildirdikten sonra buyuruyor bakın. Ve böylece kalbin temizleyemesinin bu gibi kötülükleri bırakmaya bağlı olduğu hususunda biz kullarını uyarmış kardeşlerim. Bir eve varıldığında izin almadan o eve girmemek hususundaki ilahi buyruk da böyledir. Ve eğer size dönün denilecek olursa girmekte ısrar etmeksizin dönün. Bu sizin için daha temiz bir harekettir. Allah yaptıklarınızı bilendir diyor Nur 28'de. Demek ki ev sahiplerinin şimdi müsait değiliz, dönünüz demesi halinde girmek için ısrarda bulunmak kalbin temizliğine ve İslam adabına uygun değil. Zira ev sahiplerinin bu durumda kendilerine göre bir özrü var demektir. Onların özrünü kabul ederek geri dönmekte ise tıpkı gözü bir harama bakmaktan geri döndürmek gibi temizlik ve iyilik vardır kardeşlerim. Güzel ahlak ve manevi temizlik esaslarının kaynağı bulunan kitabımız bu husustaki irşat ve uyarıları pek çoktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala doğrusu mutluluğa ermiştir. Hakkıyla temizlenip Rabbinin adını anıp da namaz kılan diyor. Âlâ 14-15'te. Yüce Rabbimiz kitabının bir yerinde de Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a şöyle hitap ettiğini bildirmekte. Firavun, nasıl güzelce arınmak ister misin? Bu ayetin tefsiri üzerinde duran alimlerimizin çoğu bunu nasıl Allah'ın birliğine inanmaya gönlün var mı diye açıklamışlar. Yani tevhid ile tefsir etmişlerdir. Demek ki Musa Aleyhisselam Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demeye ve bu suretle şirkten arınmaya çağırmıştır. Kardeşlerim, şüphesiz imanın ve manevi temizliğinin esası da budur. Bu İslam'ı tevhide inanmaktır. Zira bu tevhide inanan bir kimse Allah'tan başka varlıkların hiçbirinin ilah olmayacağını, Allah'tan başka hiçbir varlığın tapınılmaya layık olmadığına inanmış ve Allah'tan başkasına tapınmaktan kurtulup korunmuş olur. Gerçi tezekki lügatta gelişip artma ve bereketlenme anlamına gelse de aslı olan şirk ve küfrü izale etmedikçe manevi bir arınmanın imkanı yoktur. İmanı ve iman sebebiyle kalbi kemale erdirmek için de ilk şart hiç şüphesiz Allah'ın mutlak birliğine, ondan başka olmadığına inanma, asla ondan başkasına tapınmamadır. Bu itibarla kardeşlerim tezekkinin iki cephesi ol görüyoruz. Biri tezekkinin aslı, diğeri de olgunluk vasfı. Hiç şüphesiz bütün kalplerin ve ruhların tezekkisi için asıl olunan La ilahe illallah kelime-i tevhididir. Sonra bu tevhidin aslına, hak ve hukukuna riayetle onu asla ihlal etmeksizin Allah'ın emir ve yasaklarına riayetle tezekkinin kemale erdirilmesi gelir. Allah vahyiyle temizleyenlerden eylesin bizleri. Tezkiye bir bir şeyi temiz kılma, arı ve duru bir hale getirme demek. Bu bazen de bir şeyin arı ve duru olduğunu kabul etme, haber verme anlamına gelir. Kardeşlerim, lisan itibariyle tadil ve tevsik kelimeleri böyledir. Arapça olarak zekkeytuhu denildiği zaman ilk manaya göre onu temizleyip arındırdım demek olur. İkinci manaya göre ise onun temiz olduğunu kabul ettim, haber verdim anlamına gelir. İşte Necm suresindeki tezkiye ile ilgili ayet, artık kendinizi tezkiye etmeyin, yani temize çıkarıp övmeyiniz anlamındadır. Yoksa birinci manada değil, yani kendinizi temizleyip arıtmayınız anlamında değildir. Bu anlamda olmadığını aynı ayetin sonundaki cümlede göstermektedir. Zira bazı insanlar biz nefislerini arındırmış, kalplerini temizlemiş, salih kişileriz, takva ehli iyi kullarız diyerek kendilerini temize çıkarıp övüyorlardı. Bu ayet-i kerime inerek onlara ve dolayısıyla bize artık kendinizi temize çıkarıp övünmeyin. İyi bilin ki kimin takva sahibi olduğunu, kimin kalbinin daha temiz bulunduğunu en iyi bilen Allah'tır diyerek irşatta bulunmuştur Necm 32'de. Aleyküm selam ve rahmetullah. Uykucular bir bir düşüyor. Evet. Zeynep annemize vaktiyle ana babası Berre adını vermişlerdi. Onun bu adla anılması iyi karşılanmamış, kendisini beğenip övünüyor denilmiş. Zira Berre kardeşlerim iyilik yapan, iyi insan anlamına geliyordu. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam onun adını değiştirip kendisine Zeynep adını vermiştir. Ve içimizden hanginizin iyilik ehlini Allah daha iyi bilir buyurmuştur. Bunu Buhari'de, Müslim'de, Darimi'de bulabilirsiniz. Kardeşlerim, Nisa suresinin 49. ayeti de bu anlamla ilgilidir. Habibim, şu kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez. Allah'ım bizi onlardan kıl. Bazen de malum mahkemede şahitlik yapacak kimselerle ilgili olarak bir müzekkiye ihtiyaç duyulur. Ve falanca müzekki bu şahidi tezkiye etti denilir ki bu ara o şahidin bir İslam mahkemesinde şahitlik yapabilecek ahlaki temizlik ve dürüstlüğüne sahip bulunduğunun mahkemeye bildirilmiş olması kastedilir. İşte burada tezkiyenin ikinci manası kullanılmış olur. Kardeşlerim, Şems suresinin 9. ayetinde de nefsini temizleyip arındıran gerçekten mutluluğa ermiştir. Bu mübarek ayet üzerindeki iki tefsir veçinden ikincisine göredir. Birincisine göre ise gerçekten mutlulaştır o nefis ki Allah onu tezkiye buyurmuştur denilir. Bu iki vecip de doğrudur. Ancak ikinci vecip tercüman-ı Kur'an olan İbni Abbas'ın söylediği gibi bizim sözümüzün doğruluğuna sünnet sahiplerinin İbni Ebu Müleyke'den rivayet ettiği hadis delalet eder der. Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şöyle dua ettiğini naklediyor. Ey Rabbim, nefsime takvasını ver, onu tezkiye buyur. Şüphesiz onu en iyi şekilde tezkiye edecek olan sensin. Onun sahibi, Mevlası sensin. Amin ya Rabbi. İşte bu ayet, bu hadisin, bu ayetin tefsiri var. Böylece kemale ve cemale ererler. ebedi felah ve saadete, izzet ve mutluluğa nail olurlar. İşte ilgili ayette de bize bunu haber vermekte, böylece insanları ikaz ve irşat eylemektedir. Evet kardeşlerim, Allah bizi kirden temizlesin, temize çıkarsın, razı olduğu kulların arasına bizleri de katsın. Amin ya Rabbi. Evet, 9. bölüme geçeceğiz. Bazen Risale-i Nur'u okuyorum zannediyorum. Çok ağır kelimeler var. Evet. Ev dolaydım. Şimdi torunum bana bir çay getirirdi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 9. bölüm kardeşlerim. Kalbin bir takım kir ve paslardan temizlenmesi. Allah razı olsun Musa. Bu konu her ne kadar bundan önceki konuya dahil ise de kalbin gelişip kuvvetlenmesine temel mesabe bulunduğu ve çok önemli olduğu için ayrıca ele alınmasını gerekli gördük. Buna çok ihtiyaç var kardeşlerim. Kur'an ve hadisin buna dalaleti de açıktır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey elbisesine bürünen kalk uyar. Rabbini tekbir et. Elbiseni temizle. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, onlar o küfürde yarış edenler ve münafıklık yapanlar de kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var. Yine onun için ahirette de büyük azap vardır buyuruyor. Evet. Yukarıda gördüğümüz gibi ilgili ayette elbiseni temizle buyurulmuş. Buradaki elbiseden kasıt kalp olduğunu, elbiseden temizlenmekten, elbiseyi temizlenmekten maksadın da ahlakı ve amelleri ıslah etmek olduğu söylenmiştir. Evet. Ata İbn Abbas'ın elbiseyi temizlemekten maksat günahtan ve cahiliyenin hoş gördüğü kötülüklerden sakınmaktır demiştir. Hasan el-Basri bu ayeti ve ahlakını güzel eyle diye yorumlarken el-Ufi'nin nakline göre giydiğin elbisenin temiz olmayan yollardan elde edilmemiş olmasına dikkat et denildiğinden haberdar oluyoruz demiştir. Ebu İshak elbiseni kısa olarak edin yorumunu yapmış ve zira elbisenin kısa olması yere değip pislik almaması bakımından daha uygundur demiştir. Evet. İpek ve altın gibi şeyleri erkeklerin giyinmesinin mahsuru da bunlar kadınlara has olduğu içindir. Yine kadınlara has olan bazı hallerin erkeklere sirayet etmemesi içindir. Bir de kişilikleri hafif olan ve kendilerince kadınlara benzemede bir sıra görmeyen kimseler vardır ki olgun kişilerin veya olgunluk kazanma yolunda bulunan zatların onlara benzemelerinde de manevi sakıncalar vardır. Zira bunlar çoğunlukla ya günahkar kimselerdir ya da kibir, ucup, kendini beğenme gibi hallere kapılmış, aslında ise kişilikleri küçük ve hafif olan kimselerdir. İşte gerek bunlara, gerekse kadınlara benzemeleri için erkeklerin ipek ve altın kullanmaları yasaklanmıştır kardeşlerim. Helalinden giyinmek, en elbisenin de kullanılan diğer eşyanın temiz tutulması ise asıl olan kalp temizliğinin tamamlayıcısı durumunda olan görevlerdir. Her ne kadar zahiren emredilen bu ise de kardeşlerim, bunun ve diğer zahiri şeylerin manevi kalbi temizlikle büyük bir irtibatı vardır. Kalbin temizliğiyle ilgisinden dolayı bunlar emredilmiş bulunursa, zat kalbin temiz tutulmasının emredilmiş olması ise bundan önce gelir değil mi? Eğer ilgili ayetle zaten bu emredilmiştir denilecek olursa, kalbin ve nefsin temizliği diğer temizlik ve meşruluk ile ilgili emir ve görevler yerine getirilmeden tamamlanamayacağına göre bunlar dahi dolayısıyla emredilmiş olur. Kur'an'ın hem ona hem de buna dalalet ettiği kolayca anlaşılır. İkinci ayette ise Allah'ın kalplerini temizlemeyi murad etmediği kimselerden söz edildi. Ayette bunların küfürde yarış eden ve münafıklık yapan kimseler olduğu bildiriliyor. Evet kardeşlerim, yalana kulak veren, ilahi kelimelerin yerlerini değiştirerek bozan kimseler, demek ki Kur'an'ın beyanına göre batıl ve yalan şeylere kulun kulak vermesi ve bunu kısa zamanda terk etmeyip de alışkanlık haline getirmesi, o kulun yalanı ve batılı seven, hak ve hakikatten hoşlanmayan, hakkı ret ve inkardan aciz kaldığı zamanda tahrife yönelen bir kimse haline gelmesi ne yapıyor? Neticeleniyor. Allah'ım bizi böyle duruma düşmekten koru. Bakın, önceleri sadece yalana ve batıla kulak veriyorken, daha sonra bu batılda ısrar eden, inkar edemediğini tahrif edecek kadar azıp sapıtan bir kişi haline gelmesine sebep oluyor. Burayı yakaladınız mı? Günah günahları, batılsa birçok batılları doğuruyor kardeşlerim. Dikkat edilmeyen ufacık bir nokta görüyor musunuz? Nitekim kardeşlerim, İslam'dan sonra meydana gelen İnanç fırkalarından Cehmiye mezhebi mensupları da bu Yahudilik ve münafıklık ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Allah'ın yüce zatını tanıtan sıfatlarla ilgili hadisleri tevil adı altında tekzip ve inkar etmekten sakınmamışlardır. Evet, bazen böyle yapmışlar, bazen de bu hadisler ehad hadislerdir. Allah'ın zını, isim ve sıfatlarını tanıma konusunda bunlara itimat etmek doğru olmaz diyerek reddetmişlerdir. İşte bunlar ve bunların benzerleri ilgili ayette haber verilen ve haklarında onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi murat etmemiştir. Buyurulan kimselerdir. Eğer böyle olmasaydı onlar Allah ve Resulünün kelamını bırakmaz, batıl hayallere düşmezlerdi. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine kendilerinin tasavvuf ehli olduğunu söyleyen bir takım şadahat ehlinin durumu da böyledir kardeşlerim. Onların da kalpleri temiz olmadığı ve Allah'ın kalplerini temizlemeyi murad etmediği kimselerden oldukları içindir ki Allah ve Resulünün kelamını bırakmışlar, bir takım batıl hayallerin peşine düşmüşlerdir. İmani ve Kur'an'ı semayı bırakmışlar, şeytani ve nefsani semahların içine dalmışlar. Kalp ve ruhlarının huzur ve sükununu, taharet ve itanını güya bunda aramaktadırlar. Allah ve Resulünün kelamına karşı ise istina göstermişler, kendilerinin buna muhtaç olmadığını zan ve iddia etmişlerdir. Halbuki kelamullah kalp ve ruhların gıdalanması için sonsuz bir hazinedir. Nitekim Osman bin Affan bu konuda bakın ne diyor. Kalplerimiz iyice paklık ve temizliğe erse Allah kelamı olan Kur'an'dan doymasına imkan yoktur diyor. Görüyor musunuz? Kalbi selim, kalbi tahir dediğimiz gerçekten temiz olan kalbe gelince Allah bizi bunlardan kılsın. Elbette ki temiz kalp hayatı ve nuru kemale ermiş ve bir takım kirlerden temizlenmiş olması hasebiyle asla Kur'an'a doymaz kardeşlerim. Kur'an hakikatlerinden başka şeylerle gıdalanmaz. Kur'an'ın devalarından başka ilaçlar ile tedavi olmaz. Allah'ın temizlenmeyi murad etmediği kalpler ise bunun aksinedir. Onlar da kendilerine uygun şeylerle gıdalanır. Ve yine kendilerine uygun şeyleri deva diye kullanır. Zira çeşitli kir ve pisliklerle dolu bir kalp, çeşitli mikroplar ile hastalanmış bir beden gibidir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Böyle bir beden, sıhhatli bedenlerin gıdasıyla gıdalanamayacağı gibi, böyle bir kalp de sıhhatli kalplerin gıdalandığı şeyle gıdalanamaz. Ancak kendisine uygun şeylerle gıdalanır. Yukarıda geçen ayet bize, bir kalbin taharet ve kemale ermesi için bunun böyle olmasını, Allah'ın da dilemiş olmasının şartı olduğunu öğretmiştir. Bir kalp ki kardeşlerim, kendisi hakkı değil batılı istiyor, hakkı değil de batılı seviyor ve hakkı batıl, batılı da hak şeklinde tüfe yöneliyor. İşte böyle bir kalbin taharet ve kemale ermesi gerçekleşemez. Meğer ki batılı bırakıp hakkın tövbe edip hakka yönele. Evet. Yukarıdaki ayette de Allah'ın iradesini irade-i dini olarak yorumlamak doğru olamaz. Buradaki irade, irade-i diniye değil, irade-i kevniyedir. Yani böyle bir kalbin hakka yönelmesini, bir takım kir ve günahlardan temizlenmesini Allah Azze ve Celle ister ve sever. Bunu isteyip sevdiği için de emretmiş bulunmakta. Şu kadar var ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisince malum ve mevcut bulunan bir ilahi hikmet dahilinde böyle bir kalbin temizlenmiş olmasını yaratmaz ve vukua getirmez. Burada işaret etmek istediğimiz husus, Allah'ın temizlenmesini irade buyurmadığı bir kalp, dünyada rezillik, ahirette azap görecektir. Kalbin kirlilik ve habaset derecesi ne kadar ise, göreceği rezillik azap da o kadar olacak. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Onların küfürde yarış ettiklerini, münafıklık yaptıklarını, Kur'an'a değil de batıla ve yalana kulak verdiklerini ve sonunda batıla dost olduklarını, inkarı zor gelen hakikatleri de tahrif edip batıl şekline soktuklarını ve böylece hakkı yalanlamakta ısrar gösterdiklerini haber vermiştir. Unutulmasın ki ebedi saadet yurdu cennette de ancak selim ve tahrir kalp sahipleri girebilecek kardeşlerim. Zira cennet temiz olanların yurdudur. Bu sebepledir ki onlar cennete girecekleri zaman kendilerine temizlendiniz, hiç çıkmamak üzere cennete giriniz denilecektir. Allah'ım bizi onlardan yaz. Temizlenmiş olmaları sebebiyle cennete girecekleri kendilerine hatırlatılacaktır. Kardeşlerim, insanın bir imtihan evi bulunan şu dünyadaki hayatı sona erdiği ve vefat etmek üzere bulunduğu bir anda kendisine böyle büyük bir müjde verilecek. Tabii selim ve tahrir kalp sahibi olanlara, yoksa herkese değil. Rabbimiz Subhanahu ve Teala melekler iyi insanlar olarak canlarını aldığı o kimselere de selam size, yaptıklarınıza karşılık cennete giriniz derler. Nahl 32'de. Tam kirli ve habis olan birisi cennete giremeyeceği gibi kendisinde az çok kir bulunan biri de cennete giremez. Evet, dünyada tam manasıyla temizlenmiş ve Allah'a tertemiz olarak kılmış bir kul doğrudan bir engelle karşılaşmaksızın cennete girer. Temizlenmemiş olan bir kimseye gelince, eğer onun kiri ve habaseti aslı ise, yani kendisi kafir olduğundan aynen necis ise, hiçbir şekilde cennete giremez. Eğer necaseti kesbi ve arizi ise, bunlardan temizlendikten sonra cennete girer. Bir kere de cennete girdi mi, bir daha oradan çıkmaz. Hatta aslında ehli iman oldukları için cennetliler, cennete girmek üzere sırattan geçtikten sonra ayrıca karşılarına çıkan bir köprü üzerinde durdururlar. Bu köy cennet ile cehennem arasındadır. Onlar burada bir miktar bekletilirler. Üzerlerinde bulunan kir barkiyesinden de iyice temizlendikten ve cennete tam layık bir şekilde getirildikten sonra girip cennete girerler. Yani orada böylece tehzip ve teskiye olduktan sonra kendilerinin cennete girmeleri için izin verilir. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala hikmetiyle cennete girmeyi temizlenmiş ve arın olmak şartına bağlamıştır. Bu manevi temizliğin en büyük ibadet esaslarından biri ve dinin direği olan namaz, ibadeti içinde temizlenmiş olmayı şart kılmıştır. Kişi hadesten ve necasetten temizlenmedikçe namaza ve namaz yoluyla ilahi huzura duramaz. Temizlenmemiş, dışını paklayıp arındırmamış olan kimsenin namaza durması mümkün olmadığı gibi, bir kir ve paslardan kalbini arındırmamış olanların cennete girmeleri de mümkün değildir. Demek ki kardeşlerim, taharet ve temizlik cennete girmeleri mümkün kılmıyor. Ancak taharet ve temizlik deyince bunun da iki cepheli bir görev olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biri için, diğeri de dışın temizliği. Bu her iki temizlik etle tırnak gibi birbirine bağlı. Kalp temizliği asıl ve şart. Beden temizliği onun kemalı bakımından mutlaka gerekli ve farz. İşte bu yüzdendir ki namazın da bir takım şartları vardır. Bunlar biri abdest alma. Abdest alacak Müslümanlar için abdestlerinin akabinde şöyle demeleri meşru kılınmış: ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ım beni tövbe edenlerden ve güzelce temizlenip paklananlardan eyle. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, burada su ile abdest alarak bedenini temizleyen Müslüman, tövbe ile de kalbini temizlemiş olur. Kelime-i şehadet okuyarak da imanını yenilemiş ve takviye etmiş olmaktadır. Böylece ve iç temizliği yaptıktan sonra artık ilahi huzura girmeye elverişli bir hale gelmiştir. Artık namazı açış tekbirini alarak ilahi huzura girebilir. Ona olan kulluğunu, dua ve münacatını arz edebilir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl dua ediyor? 111. Allah'ım Beni günah ve hatalardan pak eyle. Amin. Allah'ım, beni beyaz elbisenin kirlerden arınıp temizlendiği gibi günah ve hatalardan temizle. Amin. Allah'ım, beni kar ile, dolu ile, soğuk su ile pak eyle. Amin ya Rabbi. Evet. Günahlar ve hatalar kar ile, dolu ile, soğuk su ile nasıl temizlenir? Temizliğin bunlara tahsis edilmiş olmasının hikmeti nedir? Hadiste soğuk su ile buyurulmuş. Kardeşlerim, manevi pas ve kirler ki biz onlara günahlar ve hatalar diyoruz. Kalpte bir takım hararet ve kirli kirlilik ve zafiyet meydana getirir. Kalbi sarkıtır ve onda şehvet ateşini yandırır. Hata ve günahlar kalp için ateşi alevlendiren ve kuvvetlendiren odun gibidir. İşte bu sebeple hata ve günahlar çoğaldıkça kalbin şehvet ve ateşi de o nispette çoğalır ve o nispette zayıf düşer. Soğuk ise ateşi söndürür, harareti giderir. Bedene bir kuvvet ve zindelik kazandırır. Eğer soğuk suya ilaveten kar veya dolu alınacaksa daha fazla zindelik kazandırır. İşte buradan da anlıyoruz ki hadiste kar ile, dolu ile, soğuk su ile temizle buyurulmuştur. Yani kalbe daha fazla kuvvet ve zindelik vermesi için Cenab-ı Hak dua edilmiş olmaktadır. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Evet kardeşlerim, burada dört nokta var. Bunlardan ikisi maddi ve hissi, bir de manevidir. Su ve su ile temizlenen necaset maddi ve hissi olduğu gibi tövbe ve istiğfar bununla izale edilen kir ve paslar da manevidir. Kalbin salahı ve selameti ise her iki yönden temizlik olmadan tamamlanamaz. Maddi ve hissi temizlik her ne kadar ikinci derecede ise de kalbin salahı için manevi temizlik gibi şarttır. Aksi halde kalbin salahı kemale erdirir. Dikkat edersek Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu her iki cihede de temas edilmiş. Demek ki dört noktanın her birini de içine almış. Hakikaten bu gerçekten mükemmel bir beyan. Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestten sonraki dua ile ilgili hadisleri de böyledir. Yani bizim burada dikkatini çekmek istediğimiz dört noktayı da ihtiva etmekte. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o üstün beyanı ile hissi olan manevi olanı, manevi olan da hissi olanı temsil ve tahkik buyurmaktadır. Ya Ali, dua ettiğin sırada Yüce Allah'tan sana hidayet ve doğruluk iste. İstediğin hidayetle doğru yolda bulunmayı, doğruluk ile de okun dost doğru hedefine gidişini hatırla ve böyle bir niyetle duada bulunuyor. Bakın kardeşlerim, işte bu da diğerleri gibi öğretme ve nasihatte bulunmak bakımından son derece mükemmel ve güzeldir. Zira aleyhissalatü vesselam onu irşad ederken, bakın dikkat edin, Allah'ın rızasını ve ebedi saadet yurdu cennete kavuşmasını istemesini, kendisinin bir misafir olduğunu, seferin bunu yaparken yoldan sapmanın ve şaşırmanın söz konusu bulunduğunu, böyle bir sırada ne tarafa gideceğini bilen bir yolcunun karşısına çıkan ve yolu iyi bilen birinden sorarak yolu doğrultmak istemesi gibi bütün bunları hatırlatmasını, manevi yolculuğun salimen ve dosdoğru gitmesi için Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yardımını ve hidayetini istemesini talim ve tebliğ buyurmakta. Allah tutanlardan eylesin. Mahsus ve maddi yolculuk ile manevi olan yolculuğu temsil etmekte. Kardeşlerim, bir ülkeye gittiğinde bir bilene sorarak yolu öğrenmeye ihtiyaç duyan insanın manevi yolculuğu içinde her şeyi bilen Allah'a herhalde şiddetle ihtiyaç duyacaktır. Aleyhissalatü vesselamın hedefine dosdoğru giden oku hatırlatması da ne kadar anlamlı değil mi bu noktada? Hedefine fırlatılan ok misali, ağızdan atılan sözlerin bedenden çıkan amellerde doğruluk vasfına sahip olması ne kadar güzel ve isabetli olur. Allah'ım bizi haktan ayırma. Sözüyle ameli ters olanlardan eyleme. Hakka tam isabet, batıldan kati uzaklık, manevi güzellik ve istikamettir kardeşlerim. İşte atıcılıkta yarışı kazanıp birinci olan gibi manevi hayatında Allah'ın hidayetine lütfedeceği istikamet ve doğruluğa mazhariyet ne büyük bir nimettir değil mi? Aleykümselam ve rahmetullah. Ali, ayağını kayıyor canım. Kardeşlerim, Kur'an'da böyle tebliğ ve temsiller çoktur. Mesela yol için kendisine azık alınız da bir günaha düşmekten korununuz. Çünkü azığın en hayırlısı takvadır. Günahlardan korunmadır ayeti, yani Bakara 197. Bu ayet hac yolculuğuna çıkanlara sefer için azık almalarını, azık hazırlığı yapmadan yola çıkmamalarını emrediyor. Sonra onları ahiret yolculuğu üzerinde uyarıyor. Bunun da azıksız olmayacağını, bu yolu azığının ise takva, yani günahlardan sakınmak olduğunu bildiriyor. Allah'ım bizi takvalı kıl. Zira kardeşlerim, azıksız yola çıkanın hedeflediği yere varamayacağı gibi ahiret için takvanı almamış olanların da Allah'ın rızasına eremeyecekleri muhakkaktır. İşte böylece bakın, yukarıdaki ayette her iki azığın gerekli olduğu birlikte belirtilmiş ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Araf 26'da "Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır." diyor. Bakın kardeşlerim, burada da iki ziynet bir araya getiriliyor. Bedenin ziyneti olan giysiyle kalbin ziyneti olan takva değil mi? Birisi zahirin ziyneti, diğeri ise batının ziyneti. Dikkat ettiniz mi? Zahirin güzelliği ile batının güzelliği. İşte müminin hali bu kardeşlerim. İmdi kim benim hidayetime uyarsa asla yolunu şaşırmaz ve şaki olmaz diyor Taha 123'te. İşte bu ayette kalp ve ruhun sıkıntı sebebi olan dalal ile bedenin ve ruhun birlikte sıkıntısına yol açan şekavet birlikte zikir ve nefyedilmiş. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kolundan hidayet ve felah ile her iki sıkıntıyı gidereceğini müjdeliyor. Bakın bu noktada şu ayete çok dikkat edin kardeşlerim. Mısır Aziz'inin karısının Yusuf'la alakalı sözünü ne diyor? Kadın dedi ki, işte sizler beni bu delikanlı hakkında kınamıştınız. Ağır olsun, ben kendisinden murad almak istedim de o namus ve iffetinden dolayı beni reddetti diyor. İşte bu vesileyle o kadın diğer kadınlara hem Yusuf'un zahiri güzelliğini hem de manevi güzelliğini göstermiş oluyor değil mi? Allah bizi böyle ahlakla ahlaklandırsın. Zira Yusuf'un namus ve iffetinden dolayı kendisini reddettiğini bildirmekte. Onun manevi temizlik ve güzelliğinden de haber veriyorum. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne dönecek olursak, Allah'ım beni hatalarımdan kar ile, dolu ile, soğuk su ile temizle buyurmakta. Amin ya Rabbi. İnsanın hem zahirinin hem de batınının temizliğini temin eden şeylere ne büyük bir şiddetten muhtulunduğu hususundaki bizleri pek ibretli bir şekilde uyarmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin duası hem onu hem de bunu, yani her iki temizliğin talebini ihtiva etmektedir. Şüphesiz her şeyin daha iyisini Allah bilir. Malum olduğu üzere Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hira'dan çıktığı zaman, ey Allah'ım şimdi ben senden senin mağfiretini istiyorum derdi. Şüphesinin böyle dua buyurmasında da bir sır ve hikmet bulunmakta kardeşlerim. Diyebiliriz ki insan büyük abdestini yapıncaya kadar karnında tuttuğu şey midesine ve bedenine ağırlık ve eza verir. Bunu dışarı attığı zaman da rahat eder. Hata ve günahlar da kalbe eza ve ağırlık verir. İşte burada da iki eza verici, iki zararlı söz konusudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise heladan çıktıktan sonra Allah'a hamd ediyor, istiğfar ediyor. Maddi eza vericiden halas bulduğu için hamd ediyor, manevi eza vericiden kas talebi saadetinde de Allah'tan mağfiret istiyor. Bu suretle kalbin hafiflenmesini ve istirahatını da dua ve niyaz eylemiş bulunuyor. Aleyhissalatü vesselamın sözleri ve duaları o kadar büyük ve o kadar çok meseleyi içine almakta ki bunlar yalnız bizim söylediklerimiz veya kalbimizin hatırladıkları ibaret değildir. Allah'ım bizi mağfiret eyle. Hatalarımızı kar ile, dolu ile, soğuk su ile temizle ya Rabbi. Ah bir çay olsaydı şimdi vallahi. Kitaptan takip ediyor musun sen? Takip ediyor musun, dinliyor musun? Kayıtta mısın? Kayıtta mısın? Ben eve götürmeyi unutmuşum akşam. Bunlar kaydetmen değil mi? Tamam. Bunu Subhanahu ve Teala'nın kitabına baktığımız zaman kardeşlerim, şirk, ziya ve livatanın necis ve habis olmakla damgalandığını görüyoruz. Diğer günah ve masiyetlerde böyleyse de onlarda bu damga yoktur. Rabbimiz Kur'an'da bu husustan ilgili, ey iman edenler, biliniz ki Allah'a ortak koşanlar necistir, pisliktir diyor. Livata, yani bir erkeğin diğer bir erkekle cinsi münasebette bulunması, bu günahı irtikap edenler hakkında Lut'a da hüküm ve hikmeti verdik ve onu habis işler yapan bir kentten kurtardım. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavim idi. Onların irtikap ettiği livata hakkında Kur'an'ın beyanı bu. Bir de o habis işi irtikap edenlerin ne dediklerini görelim. Kavminin cevabı sadece şöyle demek oldu. Lut ailesini şehrinizden çıkarınız. Çünkü onlar bizim yaptığımız bu işten temiz kalmak isteyen kimselerdir. Hikmet ve rahmeti sonsuz, adaleti şaşmaz Yüce Allah, zina edenler hakkında habis kadınlar habis erkeklere, habis erkekler de habis kadınla ile der diyor. Kardeşlerim, şirke ait habaset ve necaset iki kısımdır. Biri ağır ve kaba, diğeri de hafiftir. Ağır ve kaba olanla şirki ekber, büyük şirk denilir. Ki bu Allah'ın affetmediği bir pisliktir. Zira ayette de haber verildiği veçiyle Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şirke ait pisliğin hafif olanı ise şirki asgar, küçük şirktir. Mesela bulan bir işe azıcık riya karışması, bir ameli kul için yapmak, gösterişte bulunmak, kul adına yemin etmek, kuldan korkup kula sığınmak, küçük şirk olup necaseti hafifedir. Aslında şirke ait caset, necaseti ayniyedir. Yani şirk aynen ve gerçekten bir pisliktir. Rabbimizin buyurduğu gibi müşrikler pisliktir o kadar diyor. Neces aynen necis demektir. Necis ise pisliğe bulanmış şey demektir. Aslında pisliğe bulanan şey aynen necis değildir. Mesela bir elbise aslında temiz olduğu halde bir pisliğe bulaştığında ona necis denilir ki bununla pisliğe bulaşmış olduğu anlaşılır. Fakat o elbise hakkında necis denilmez. Allah'a ortak koşanlara ise necis denilmiştir ki onların aynen necis olduğunu ifade eder. Necasetler içinde en necis olan şey şirktir. Zulümler içinde en büyük zulüm dahi yine şirktir. Lugatta ve şeriatta neces, kendisinden uzak kalınma, kendisine dokunulmak istenilmeyen ve kendisinden tiksinilen pislik demektir. Selim fıtrata sahip olanlar onları ondan şiddetle nefret ederler. Kalpleri diri olan ve hayası çok kuvvetli bulunan kimselerin ondan nefreti ise herkesten daha şiddetli olur. Aynen necis olan şeyler ya sadece bedene veya kalbe eza verir ya da her ikisine de eza verir. Aynen pis olan bir şey bazen kokusu ile fena kokusu olmasa bile kokusuyla uzaktan eza verir, bazen yanına varma veya dokunmakla eza verir. Fena kokusu olmasa bile görüntüsüyle tiksinti verenler de olur. Bazen zahiren hissedilir, bazen de sadece manen hissedilir. Şirk, zina ve livata gibi pisliklere bulanmış olan kimselerin bedenlerinde zahiren hiçbir fena koku bulunmasa bile kalp ve ruhlarına bir takım fena kokular sinmiş olur. Kalpleri diri ve iyice paklanmış olanlar onların kalplerindeki o fena kokuları hissederler ve bundan rahatsız olurlar. Fena kokan bir pislikten birisinin maddeden rahatsız olduğu gibi bazen de kalpteki koku bedene ve bedenden ter vasıtasıyla dışa vurur. Her zaman ve herkeste olmamakla beraber bakterin fena kokması bedeni ve maddi değil ruhu ve manevi olabilir. Bunu da herkes değil ancak kalpleri tam manasıyla diri ve temiz olan kimseler fark eder. Bazen de kalpteki temizlik ve iyilik bedenin iç yapısına oradan da ter vasıtasıyla dışa vurur ve gayet hoş kokar. Bu sebeple Allah'ın salih kullarının ve peygamberlerin terleri hoş kokulu olur. Aleyhissalatü vesselamın teri pek hoş kokardı kardeşlerim. Ümmü Süleym Aleyhissalatü vesselamın terini toplarken Aleyhissalatü vesselam kendisine ne yaptığını soruyor. Bakın ne diyor. Ey Allah'ın Resulü, senin mübarek tenin güzel kokularımızın en güzel olduğu için onu şişede sakladığımız kokuya karıştırmak için topluyorum cevabını veriyor. Evet, nefiste hasıl olan fenalıklar, manevi kir ve paslar iyice kuvvetlendiği zaman beden üzerinde eseri zahir oluyor. Nefsi tayyibe ise bunun zıttınadır. Bedende hoş kokular ishar eder. Dünyadaki imtihan devresi sona erdiği zaman nefis yani ruh bedenden ayrılır. Ve yeryüzündeki misk ve amberlerden daha hoş bir koku verir. Manevi kirlerle iyice kirlenmiş olan ruh da bunun aksine kardeşlerim. İyi bilelim ki şirk en büyük zulümdür. En büyük kabahat, en büyük kötülük olduğu için Allah Azze ve Celle katında en çirkin ve en çok buğz edilen bir şeydir. Bu sebeple o şirk cinayeti üzerine azapların en şiddetlisini hazırlamıştır. Dünyada ve ahirette hiçbir günahın azabı şirkin azabı kadar olamaz kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şirkten başka hiçbir günah hakkında bağışlamayacağını bildirmemiştir. Deminki ayette de şirk ehlinin aynen necis olduğunu bildirmiş, harem-i şerife yaklaşmaktan onları men etmiş, kestikleri halvanın yenilmesini haram kılmış, kadınlarının nikahlanmasını yasaklamış, kendileriyle müminler arasındaki bütün münasebetleri kaldırmıştır. Evet, bunlar dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır kardeşlerim. Müşrikleri zat-ı ilahiyesine, meleklerine, peygamberlerine ve bütün müminlere düşman kılmıştır. Ehli iman ile onlar arasındaki barışı kaldırmış, onların canlarını ve mallarını müminlere helal eylemiştir. İsterlerse iman ve tevhid ehline onların esir ve köle yapılmalarında geçerlik vermiştir. İşte bütün bunların sebebi Allah'a şirk koşma günahının, Allah'ın Allah'lığının ve yarattıkları üzerindeki rubet hakkının inkarı mahiyetinde oluşmaktadır. Evet, şirk rububiyet hakkını inkardır. Uluhiyet azametini hiçe saymaktır. Alemlerin Rabbine suizandır. Rabbimizin buyurduğu gibi kardeşlerim, Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve kadınlara da Allah azap etsin. Kötülükler kendi başlarına gelsin diye, zira Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş, onlara cehennemi hazırlanmıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Görüldüğü gibi Rabbimiz azabın en şiddetlisini müşrikler için hazırlamış. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle hakkında kötü zanda bulunmuşlar. Ve sonunda açıkça Allah'a ortak koşmuşlar. Eğer onlar Allah Azze ve Celle hakkında iyi zanda bulunsalardı, ona ortak koşmazlar. Müminler gibi hakkıyla birler, hak tevhid ile tevhid ederlerdi kardeşlerim. Yüce Rabbim müşriklerin bu hallerini haber verdiği bir ayetinde onların Allah'ı hakkıyla takdir edemediklerini, onu hak tanıyış ile tanıyamadıklarını bildirmiş, bunu kitabının 3 yerinde zikretmiştir. Enam 91, Hac 74 ve Zümer 67'de. Allah'a uluhiyette ortaklar koşan, kendilerine ilah edindikleri putları Allah'ı sever gibi sever, onlara tapınan, onların önünde eğilip secdeler eden ve onlara sığınan müşrikler, alemlerin Rabbini nasıl hakkıyla bilecekler kardeşlerim? Nereden ve nasıl Allah'ı hak tanıyış ile tanıyacaklar? Böylesine yüce bir hakikat ve hasleti böylesine alçalan insanlardan nasıl bekleyebiliriz? Evet. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eş ve ortak edinir de Allah'ı sever gibi onları severler buyuruyor Rabbimiz. Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de inkarcılar başkalarını Allah'a denk ve ortak tutuyorlar diyor Rabbimiz. İşte bu ayetlerde müşriklerin taptıkları şeyleri ibadette, sevgi ve saygıda Allah'a denk tuttuklarını bildiriyor. Demek ki onların tapındıkları şeyler ile Allah arasında haşa denklik ve eşitlik bulunan. Bunu iddia ediyorlar. Yani tapındıkları şeyleri Allah'ı severcesine sevmeleri, ibadet ve tazimde onların Allah'a ortak kılmış olmalarıdır. Onlar bunun ne kadar büyük bir sapıklık olduğunu cehenneme atıldık zaman çok iyi bilecekler ve şöyle diyecekler: vallahi biz büyük bir sapıklık içindeydik. Ey dünyadayken kendilerine tapındığımız putlar, biz sizi Allah'a denk ve eş bilmiştik. Evet. Demek ki müşrikler putlarını zatında, sıfat ve efalında Allah'a denk olarak bilmiş değillerdi. Esas onların böyle bir iddia ve inançları da bulunmamakta. Onlar hiçbir zaman putlarının yerlerin ve göklerin yaratıcısı olduğunu, diriltip ve öldürdüklerini, alemde tasarruf ve tedbir ettiklerini düşünmemişlerdir. Onlar sadece tapınmada, sevgi ve tazimde putlarını Allah'a eş ve ortak edinmişlerdir. Bu bakımdan putlarını Allah'a denk saymışlar. Nitekim kendilerini İslam'a nispet ettikleri halde şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşanların hali de aynen böyledir. Şaşılacak bir haldir ki böyleleri evliya veya şeyhlerin kabirlerine, kendilerine, ruhaniyetlerine teveccüh edip şeyhlerin kabirlerine, kendilerine veya ruhaniyetlerine teveccüh edip sığınmak suretiyle İslam'ı manadaki tevhidi ihlal ettikleri halde kendilerini bu bakımdan ikaz eden İslam alimleri evliya ve enbiyayı inkar etme, onlara tazim ve hürmette kusur etmekle itham ederler. Halbuki İslam alimlerinin onlara söyledikleri, Kur'an'ın bu husustaki ayetlerini dile getirmek ve şöyle demekten ibarettir: onlar da Allah'ın kulları, ne kendileri ne de başkaları için bir zarar ve fayda vermeye malik değillerdir. Ölüm ve dirimde, haşir ve neşirde tasarruf edemezler. Allah izin vermedikçe şefaata bile yetkileri olmaz. Tevhidi ihlal edenler için ise hiçbir kimseye şefaat izni verilmeyecektir. Ancak tevhid ehli için Allah'ın izin vermesiyle şefaat edebilirler. Emrin tamamı, şefaatin esası sadece ve sadece Allah'a aittir. Velayet dahi mutlaka O'nundur. Ondan başka veli, ondan başka şafi yoktur. Kardeşlerim, gerek şirk, gerek inkar, Allah hakkında kötü zanda bulunmaya dayanır. Bu sebepledir ki tevhid ehlinin imamı olan İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine hitaben siz Allah'tan başka uydurma ilahlar mı istiyorsunuz demiştir. Keza yine o şirk koşanlara sizin alemlerin Rabbinden hakkında zannınız nedir buyurmuştur. Her ne kadar ayetten zahir olan mana Allah'ın size nasıl bir muamele edeceğini zannediyorsunuz. Siz ki ona inandığınız halde onunla beraber başka ilahlara da ibadet edip ona ortaklar koşuyorsunuz. Akıbetinizin ne olacağını sanırsınız şeklinde ise de bu zahir olan mananın altında şöyle bir tehdit de bulunmaktadır. Allah'a ne kadar kötü zanda bulunuyorsunuz. Onun hakkında zannınız nedir ki ondan başkasına ibadet ediyorsunuz? Evet, bu ayette böyle bir tehdit de var. Çünkü Allah'a ortak koşan kimse her halükarda Allah'a kötü zanda bulunur. Şöyle ki müşrik ya Allah'ın alemi tedbir ve tasarrufta bazı vezir ve yardımcılara ihtiyacı bulunduğunu zannetmektedir. Yahut da Allah'ın kudretinin ancak o ortak koştuklarının kudretleriyle tamamlandığı zannında bulunmaktadır. Bunların her birinin Allah Azze ve Celle hakkında ne kadar kötü bir zan, kötü bir inanış olduğu ise meydandadır. Üçüncü olarak da müşrik, aradaki vasıta ve yardımcılar olmasa Allah'ın ilminin onlara ulaşamayacağını düşünmüştür. Veya arada zanneder. Bütün bunların Allah'a eksiklik ve kusur isnat etmek olduğu ise aşikardır. Onlar böyle kötü zanlara ve batıl inanışlara düşerken hiç şüphesiz kardeşlerim Allah'ın kullarıyla olan muamelesini dünya hükümdarlarından birinin idaresi altında bulunan insanlardan bazılarına olan muameleyle kıyas ederek sapmışlardır. Halbuki bir hükümdar bazen vezirlerin ve aracıların rica ve şefaatini kabule mecbur olur. Onun hükümdarlığının esası ve devamı vezir ve yardımcılarının kendisine olan yardım ve destekleriyle kaimdir. Bazen de onların rica ve şefaatlerini kabul etmemekle onlarla arası açılır. Sonunda hükümdarlığını bile kaybedebilir. Yani onun hükümdarlığı vezirlerinin ve yardımcılarının kendisine olan yardım ve destekleriyle ayakta durur. Aksi halde devrilir. O onlara daima muhtaçtır. İşte bu durumdaki bir dünya hükümdarlarından birinin vezirleri ve yardımcılarıyla olan münasebetini bütün eksiklik ve ihtiyaçlardan beri ve münezzeh olan Allah'ın kullarıyla olan muamelesinde esas almak elbette insanları neticede şirk ve küfre götürür. Nitekim götürmüş de. Allah ile kulları arasında kendisine tapılacak, sığınılacak bir sürü vasıta ve vesileler icat olunmuş. Allah'a olan ibadet, Allah'a olan tevekkül ve muhabbet, Allah'a ortak koşulan bu vasıta ve vesilelere taksim edilmek suretiyle şu veya bu şekilde şirk yolları tutulmuş. Şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşan bir kimse, Allah'a eksiklik veya acizlik isnat etmeyi asla kastetmemiş bile olsa, mutlaka bu duruma düşmektedir. Çünkü şirk, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine noksanlık isnadını ilzam etmektedir. Şirk üzerine ölen bir kulu, Yüce Allah'ın asla affetmediğini düşünürsek, bu hususu daha iyi anlamış oluruz kardeşlerim. Aksi halde Allah'a şirk koşan kimse bütün kulların en bedbahtı olmaz. Ebediyen cehenneme kalmazdı. Müşrik ne kadar kendisinin Allah'a tazimde bulunduğunu sanırsa sansın, neticede Allah'a eksiklik isnat etmiş olur. Nitekim sünneti bırakıp bidata yönelen birisinin de mutlaka Hazreti Peygamber'i itham etmiş olduğu gibi. Evet. Çünkü bidat sünnetin zıttıdır. Bidatını işlemekle dinde daha iyi, daha faziletli bir şey yaptığını ve aleyhissalatü vesselam'ı tazimde bulunduğunu sanırsa da onun bu zannı da şüphesiz yersizdir. Eğer o irtikap ettiği bidatının sünnetten daha hayırlı olduğunu veya onun sünnet olduğunu bilmeyerek iddia ederse, işte bu duruma düşmüş olur. Eğer bidatının bidat olduğunu bilerek irtikap eder ve bu bidatın sünnetten evla olduğunu iddiasında bulunursa, bu takdirde hem Allah'a hem de Resulullah'a karşı çıkmış olur. Allah'a ve Resulullah'a eksiklik isnat eden insanlar iki sınıftır. Allah razı olsun. Allah'a ve Resulüne eksiklik isnat eden insanlar iki sınıf dedik kardeşlerim. Bunlardan biri ehli şirk, diğeri ise ehli bidattır. Mesela ilmi kelam ehlinden olup da Allah'ın ve Resulünün kelamı lafzı deliller olup zan ifade eder, yakın ve katiyet ifade etmez diyen bir kimsenin hali böyledir. Yüce Rabbim Müslümanlara imdat eyleyip basiretler versin. Acaba Allah'ın ve Resulünün kelamı ilim ifade etmez demekten daha büyük bir cüret olabilir mi kardeşlerim? Acaba hangi söz böyle bir sözden daha fazla Allah ve Resulullah'a noksanlık isnat etmiş olur. Keza teşbih, benzetmek veya cisimlendirme olur. Korkusuyla Allah'ın kemal sıfatlarını red ve inkar eden kimsenin durumu dahi böyle değil midir? Allah onların şerlerinden korusun. Maksadımız bu noktada gerçekten Allah'a ve Resulullah'a eksiklik isnat eden kim olabileceği hakkında bir fikir vermek için. Elbette ki Allah ve Resulullah'ın kelamına tam bir teslimiyet ile itibar edecekleri bir yerde şirk ve bidata kaçan insanlar Allah'a ve Resulüne eksiklik isnat edenlerin en büyüğüdür. Şeytan onlara öyle bir vesvese ve vehim vermiştir ki kendi batıllarını hak, eksikliklerini kemal zannetmektedir. Evet. Kardeşlerim, bu yüzdendir ki bidat daima şirkin karini, yani ayrılmaz arkadaşı olmuştur. Yüce Rabbimiz de ki, Rabbim ancak kötülükleri, gerek açığını, gerek gizlisini, günahını ve haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir şey indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram kılmıştır. Araf 33. Evet, günahkarlık ve haksızlık birbirinden ayrılmadığı gibi şirk ve bidat da birbirinden ayrılmaz. Bunlar birbirinin karinidir. Burayı anladınız mı? Ayrılmaz arkadaşı. Allah hem bizi hem ehlimizi kıyamete kadar bu ikisinden beri buyursun kardeşlerim.